Bé, doncs tornem a estar aquí al Plaça Nou, el programa dels Castellers de Mollet, a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. I ens havíem quedat a la primera part comentant el tema de com es confecciona un calendari d'una colla castellana, de la nostra, concretament el d'aquest any. I ens, estàvem parlant del tema de que actuacions d'intercanvi, que es truquen, es proposen dates. Uh-huh. Després, un cop s'ha decidit que bé, tenim aquesta data lliure que ens interessa, llavors és, suposo, la tècnica que proposa a la Junta, mira, anirem a actuar aquesta data, també perquè la Junta ha de buscar autocar per si és fora de Mollet. Correcte. A veure, bàsicament, com que tenim la sort de que la persona, que les relacions públiques, el responsable de l'agenda és en Dani Conteres, que està en la Junta com a tècnica, doncs ell ho proposa a Junta, si Junta veu bé que el calendari fins ara, la versió que hi ha, diguem, tal com està actualment, que no s'ha tancat, però tot el que hi ha, la Junta ja ho ha validat. Falta que ho acabi de, també, entenc, de confirmar la tècnica, si no ho ha fet encara, però entenc que no hi haurà cap problema. Doncs això, acabar de dir el que dèiem abans, de marcar les pautes, no? Volem fer dues actuacions seguides aquest dia, sí, no, etc. I a partir d'aquí, doncs, es va decidint. Les dates ja les podem dir. Les dates de Mollet ja les podem dir. Sí, perquè més que, així que la gent que ens estigui escoltant, doncs que sigui de la colla, que no els agafi d'allò. Oi, és que avui no puc, aquesta setmana no puc venir perquè no sabia que hi havia actuació. Bé, apunta't que... A part, la nostra intenció és aquesta. Sí, sí, s'informarà degudament a tothom. A tothom. La nostra intenció és presentar el calendari complet i tancat, tot el que es pugui, perquè sempre pot sortir alguna cosa, el dia de l'assemblea. El dia de l'assemblea, el 9 de març, que hi ha assemblea, ja ho deixo caure també, el dia 9 de març, dissabte em sembla que és, sí. Si m'equivoco malament, 9 de març, a les 7 de la tarda, hi haurà assemblea de pressupostos, llavors aprofitarem i també direm calendari, direm tot el que s'ha fet fins al moment, i hi ha altres coses que... Hi ha altres coses que ja direm. Però en tot cas, el calendari seria el 17 de març, la primera actuació, dins de la Fira del Torb, a les 12 del migdia, com ja he comentat abans, en Castells de Caldes i Castells de Cerdanyola, com bé deia en Wally, tot de vers. Tot de vers. Que és l'eterna que acostumem a anar també a l'actuació de la Llagosta. La Llagosta, sí, sí. La següent actuació, a Mollet, seria el 21 d'abril, que és l'actuació de Sant Jordi. I el dia 23 tindrem la paradeta a la Rambla, això també. Això, evidentment. Tradicionalment, també. I no podem fallar. No podem fallar. La següent actuació, el següent pilar, diguem-ne, és la Flama del Canigó, la rebuda del Flama del Canigó, el diumenge dia 23 a les 7 de la tarda, del Flama del Canigó, el pilar que fem cada any. I després, com sempre... El sopar. El sopar, la revetlla popular a Calastrada. A Calastrada. La segona actuació seria la Festa Major de Gallecs, el 21 de juliol, data tancada, al voltant de les 12. Hi havia gent que deia d'avançar-la a les 11:30, perquè passa moltes vegades a Gallecs que cap allà a la 1:30 la gent ja marxa perquè és Gallecs i se'n va a dinar, doncs intentar-la avançar mitja horeta ni que sigui, a veure si així la gent almenys es queda fins al final. Bé, és una proposta, ja és que s'haurà decidit, però el que està clar és que serà el 21 de juliol. Mm-hmm. La següent actuació és a Mollet, a la Festa Major, el 18 d'agost, per la tarda. No recordo ara l'hora, si a les 5 o a les 6. Acostuma a ser a les 6. A les 6 de la tarda. La següent actuació per a Fira Artesans... Bueno, el dia 17, que és el dia abans de l'actuació de Festa Major, se suposa que hi haurà els pilars del pregó. Bueno, els pilars del pregó, perdoneu, sí, sí. Bueno, els dos pilars, el pilar Torrat i el pilar Morat del pregó de la Festa Major. La segona actuació seria el diumenge 15 de setembre per la Fira Artesans, com bé deia, i ja la següent ja seria la Diada, el 26 i 27 d'octubre. I aquest any recuperem les dates tradicionals de la nostra Diada. L'any passat les vam aparcar durant un any, vam fer una setmana abans, per intentar portar colles més grosses de nou, sobretot, però aquest any ja tornem al format habitual. Sí, a la data tradicional. Serà el 26 i el 27 d'octubre. El dia que canvien l'hora, vaja. Sí, ja tenim una hora més per dormir. El 26 és la vigília, l'actuació de vigília, i el 27 a les 12 del migdia, a la plaça Prat del Riba, l'actuació gran de Diada. També, ja aprofito per dir-ho, no serà l'última actuació de l'any. Vale? Després de Diada hi ha alguna coseta més que s'està acabant de tancar. Però ja no serà Mollet. Però ja no serà Mollet. Vale? Ho dic perquè normalment no és cert, però per exemple recordo que l'any passat sí que va ser l'última, però fa dos anys no, després de la Festa Major, després de... No, sí, perdó, després de Diada l'any passat vam fer una, que vam anar a Baó. Sí. I fa dos anys en vam fer dues, fins i tot, em sembla. Fa dos anys en vam fer dues, després de Diada. Sabadell i Caldes, em sembla. Sí. O no sé, Caldes segur, però no sé si hi ha alguna més. Que eren dues. Bé, en tot cas, aquest any de festa de Diada encara sortirem potser un parell de vegades més. Però bé, una miqueta el resum és que s'està acabant de tancar l'agenda, hi han força actuacions planificades, i com deia, la idea és desvetllar tota l'agenda a l'assemblea del 9 de març. Esperem que vingui tothom, a part dels pressupostos, hi haurà aquest tema i altres a part. I estem fent aproximadament un... Quin nombre d'actuacions tindrem aquest any? Aproximadament, ja sabeu que hi ha coses que poden sortir i coses que no estan confirmades i que poden no sortir, però estaríem parlant entre 18 i 22, aproximadament. Vinga, va, deixem-ho així. Entre 15 i 50. Entre 15 i 50, no. Entre 15 i 50 és molt poc precís. No, sí, al voltant de la vintena, dos amunt, dos avall, etc. 50 no n'hem fet mai. Jo em penso que històricament la temporada que més em van fer van ser 35 i va ser brutal perquè no tenies cap de setmana lliure i era una cosa que la gent es va queixar bastant de tanta actuació. Fa uns quants anys, bastants. I la temporada que n'hem fet menys, a lo millor en 14 o 15. Sí. O menys i tot, perquè em sembla que fa uns quants anys, a part de les de Mollet, poca cosa més. Bueno, si comptaves tot, un pilar no sé on, i no sé quant, sortien unes 14 o 15, no... En tot cas, està quedant un calendari, una agenda força atractiu. S'està treballant molt bé l'equip d'agenda, en Dani, en Rubén, en Marc Candela, i bueno, esperem que acabi de tancar els... les actuacions que queden, les coses que queden per venir, es fa tot per Diada i que quedi xulo. I atractiu per tothom, que tothom s'ho passi bé. Molt bé. Doncs jo crec que amb això hem fet un ample secció de coses de casa. Monogràfic. I doncs, si vols, mirarem de fer una petita pausa, una separació, i parlarem d'aquí a final del programa del món casteller. Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Bé, doncs... Ui... Ja ens vam ser fora. T'he preparat. Serà preparat ja pel final. És el primer. Bé, doncs comencem a parlar del món casteller i com que estàvem parlant d'actuacions, aquest cap de setmana que ha sortit fins i tot ahir al Telenotícies, s'ha ampliat el territori casteller català amb la primera actuació a les Terres de l'Ebre. Concretament... La primera colla. Has dit la primera actuació. Bueno, l'actuació de la primera colla. L'actuació de la primera colla de les Terres de l'Ebre, que va ser els Xics Caleros, que van actuar coincidint amb la Diada de la Candelera a l'Ametlla de Mar, que és on són, i van portar a plaça Castells de Sis, tot i que només van poder descarregar el 4 de 6 amb agulla. Van fer un intent de... El 3 de 6 que va quedar encarregat i el 4 de 6 va quedar en intent. Sí, em sembla que sí, ho estic aquí acabant de llegir. El 4-6 amb l'agulla va ser descarregat, van fallar amb el 3-6 i el 4-6. Ja que primer va quedar carregat, el 3-6 carregat i el 4-6 en intent. Va quedar en intent. Tot i així, destacaven que en pocs mesos de vida que porten, doncs poder portar tres castells de 6 a plaça doncs era força important. Jo vaig veure, la camisa la portaven... com els matalassers, però en lloc de blanc i vermell, blanc i blau. I hi havia també els xiquets del Serrallo, que van fer un pilar. No, sí, bueno, és que... No van fer cap altre castell. i també tenien el suport de membres dels castellers de Vilafranca. Bueno, és que segons la web de l'amic Infomaquis, diu que l'apadrinament de la colla castellera de l'Ametlla del Vallès, el Xics Caleros, De l'Ametlla de Mar. Estan aquí al costat i no... Perdona. De moment encara no... no tenen colla. Era dels xics dels xiquets del Serrallo i dels castells de Vilafranca. Mm-hmm. Els xiquets del Serrallo sí que van fer alguna cosa. Van fer un pilar de quatre. Però els castells de Vilafranca diu aquí que van desestimar en l'era cap construcció. Sí, perquè no estan al seu nivell, no? Sí, per fer un pilar de quatre no fets res. Bé, doncs... També està prevista d'aquí a poc el bateig de l'altra colla del Delta, dels Chicuelos i Chicuela. Sí. Aquesta seria, és un nom una mica així llarg. Chicuelos i les Chicuelas de Deltebre. També comenten per aquí que el fet de que, el que deia, no, de tres construccions de sis té prou mèrit, degut a que, per exemple, aquí poso un exemple, diu que els Encantats de Begues, que són colles de l'any passat, que l'any passat van ser creades, els Encantats de Begues, els Castellers de Viladecans i els Carallots de Sant Vicenç dels Horts, encara no han pogut assolir construccions de sis pisos. Uh-huh. Vull dir que colles de l'any passat no han pogut i ells que porten res, ja ho han pogut fer. Que també és estrany que el 4 no els hi sortia, però sí que els hi sortia amb agulla, no? Sí. És una cosa... Bueno, digne d'estudi. Bé, doncs continuem repassant actuacions. I la setmana passada comentàvem que hi havia el primer castell que sortia a un rànquing, que era un 3 de 7 dels castells de la Vila Gràcia. Aquesta setmana tenim la primera actuació amb dos castells de 7, que són el 3 i el 4 de 7 que van fer els capgrossos de Mataró per la inauguració d'una biblioteca. Sí, la biblioteca Antoni Comas, amb el 2 de 6... el 3 de 7, el 4 de 7 i el pilar de 5. Diu, cal destacar que els desmanemes són la primera colla en descarregar els dos castells bàsics de 7 en una mateixa actuació. Estan van primers del rànquing, ara. Ara sí. I els segons, els de la Vila Gràcia. I són les úniques dues colles que surten al rànquing. També va haver una actuació que aquesta setmana els castellers de Barcelona, al Mare Magnum, dins el marc d'un congrés, i aquests no estan en el rànquing perquè van fer un 4 de 6 en el pilar. I com que no és... 4 de 6 amb el Pilar, clar, no és un castell suficient com per entrar en un rànquing. Va, si el fan estar els Xics Caleros. És curiós perquè diu 4 de 6, en canvi la foto és un 3 de 6. Bé, és igual, en tot cas, cap de les dues és entra en el rànquing. Mm. Què més tenim que comentar? Teníem notícies de que s'havia fet la tercera convocatòria de la Junta de la Jove de Tarragona, que no havien trobat candidat després de tres assemblees, i aquest passat cap de setmana, per fi, van trobar president i cap de colla, que curiosament són els mateixos de l'any passat. Finalment, l'Albert Grau i el Jordi Santís han dit que sí, que continuen. Hòstia. Com a president i com a cap de colla. Després de tres intents. A mi se m'ha hagut... Bueno, només em ve al cap un refrany en castellà que diu «Pa este viaje no hacían falta tantas alforjas», no? I total, per acabar com estaven, tantes assemblees, així semblava que, bueno, si hem de fer una altra assemblea, deixem que l'anarquia sigui qui governi la colla que és de Tarragona, no? Diu que sonaven els noms d'Enric Massip, Sergi de los Ríos, Jordi Olivan, aquest últim històric dels castellers de l'entitat. Bueno, diu, de totes maneres, no hi va haver acords, i la colla havia fet les tres assemblees, i finalment, l'assemblea extraordinària de mes de febrer, l'Albert Grau com a màxim responsable de presidència, i en Jordi Santís com a cap de colla. Doncs igual és això, que no s'han posat d'acord per triar un nou equip, tant directiu com tècnic. Al final, com que no surt ningú, mira, els que esteu condemnats a repetir. Imagina que passés això a Mollet. Amb 183 vots a favor, 11 en contra, 8 en blanc i 2 nuls. Els 11 en contra deuen ser els mateixos de la Junta. Jo no volia continuar. Voto que no a mi mateix. 183 a favor, déu-n'hi-do, una assemblea amb bastanta gent. Sí. L'important seria veure quanta gent va anar a la primera assemblea i quanta gent va anar a la segona assemblea. En aquesta tercera, ja ho sabem, unes 200 persones, però... És curiós que hagin de passar tres i a sobre s'acabin presentant els mateixos. Mm. Bueno, això seria una idea per aquí, no? Si enguany no surt ningú per la Junta, heu de continuar. Els mateixos, creo que dices. No, aquí no s'havia donat mai el cas d'haver de fer tres assemblees. Dues sí. Dues sí. Però recordo algun any que n'hem fet dues. S'havia fet la tancament de temporada, aquesta ja s'havia de fer, llavors s'havia plantejat la següent, la d'inici de temporada, i en aquella no s'havia presentat cap candidatura. I es va decidir, doncs, ajornar, donar dues o tres setmanes, ara no ho recordo, de termini, perquè per veure si sortia algun tipus de junta que et volgués tirar endavant amb la colla. I, bueno, va anar bastant bé, perquè la junta que va sortir va ser la presidenta l'Anna Ruiz, no? Sí, va estar tres anys seguits, o sigui que va sortir amb empenta. Bueno, jo recordo ara, estic parlant de... Jo quan vaig conèixer l'Anna, la coneixia com l'Anna Castellera. Clar, després de 3 anys com a presidenta Castellers... Bueno, almenys... A part dels 3 anys de presidenta, encara està a la colla, no? Potser no està amb la mateixa intensitat en què va estar durant aquella època, però ja hi havia estat uns anys abans i continua estant-hi, o sigui que... L'Anna... Sí. Bueno, jo, per exemple, la meva experiència, jo vaig entrar en aquella junta, sí, de l'Anna Ruiz, i vaig estar 7 anys seguits a la junta. Fent, bueno, els primers anys feies de tresorer. Feia tresorer, després vas fer de vicepresident, després de president, i un altre cop de vicepresident. Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Jo crec que ets la persona que està més anys seguits a la Junta de Castellers de Mollet. Quin mèrit. Bueno, és un dels rècords interns de la colla. Bé, i ens queda aquest dissabte, tot i que, com ja hem dit, malauradament aquest any no vam arribar a temps, se'ns van avançar moltíssim a l'hora de fer la inscripció, tot i que nosaltres vam fer, bueno, tu concretament vas fer el pagament de la inscripció, doncs s'ha fet aquest dissabte el sorteig del torneig intercasteller de futbol que es farà a Salt aquest mateix mes de febrer. Sí, el 23 i 24, o 22 i 23. 23 i 24. 23 i 24 de febrer. Sí, aquest dissabte es van fer el sorteig dels aparellaments dels grups, de les 32 colles participants, amb 8 grups, em sembla, sí, amb 8 grups. 8 grups de 4, el cap de sèrie número 1 de Montserrat Castells de Vilafranca, que són els que han guanyat últimament. Segurament. Bé, els caps de sèrie... No sé si hi ha cap de sèrie. El que sí que hi ha és cap de sèrie per cada grup. Mm. Per exemple, del grup A, el cap de sèrie és el Xiquets de Tarragona, després també hi ha el Castellers de Barcelona, Castellers de Berga i Castellers de la Vila de Gràcia. En el grup B, com a cap de sèrie, els Castellers del Poble Sec, amb els Marrecs de Salt, Sagals d'Osona i Castellers de Lleida. En el grup C, els caps de sèrie és Moixiganguers i Igualada, amb Xiquets de Reus, Castellers de Solsona i Caldes, els amics de Caldes. En el grup D, com a cap de sèrie, la Jove de Sitges, després hi ha la Vella Xiquets de Valls, Castellers de Barcelona i Castellers de Sabadell. En el grup E, com a cap de sèrie, els Capgrossos de Mataró, i després els Xics de Granollers, Marjaners de Guissona i Alots de Llevant. En el grup F, com a caps de sèrie, Castellers de Vilafranca, la Jove de Barcelona, Castellers de Castelldefels i Nyerros de la Plana. En el grup G, com a cap de sèrie, la jove Xiquets de Tarragona, amb Castellers de Rubí, Nens del Vendrell i Sagrada Família. I en el grup H, Castellers de Sants, amb Esplugues, Salats de Súria i Castellers de Cornellà. Això són... Els 8 grups, segurament també repartits en tantes pistes com grups. Sí, hi ha una, dues, i unes quantes. I la majoria de pistes a l'aire lliure, així com els concerts. Sí, els concerts són a l'aire lliure, que també curiós. Hi ha gent per internet que comenta que, sisplau, al principi deien rumors que no serà a l'aire lliure. Finalment és a l'aire lliure. Igual es pensaven que es farien allà a la Mirona de Salt, sí, els concerts. Sí, a l'aire lliure, o sigui, tothom ben tapadet. Perquè Salt, a finals de febrer, em sembla que una miqueta de fred podrà fer. I també estan confirmats els grups que faran els concerts? Sí. Jo no els coneixia, els grups. Són els The Basement, no els conec. Els Descarats, aquests sí que em sonen. I després el DJ Savi. O sigui, d'allà a la zona. Els Basement sí que em sona d'haver-los vist en alguna festa major també per terres gironines. Per terres gironines. El mes d'agost. Basement són fonaments, no? Sí, sí, sí. Sí. també pel queda curiós, mirant el llistat de colles participants, és, com sempre, que la pugna per la millor afició serà entre Castellers de Poble Sec i Castellers de Sants pel nombre de gent que desplaçaran. Sí, Castellers de Sants desplega, desplega 69 persones inscrites que puguin jugar. Bueno, entenc, no sé si són jugadors o que poden o que dormen. Sí, bueno. Bueno, 69 pot... persones que van... Inscrits. I Poble Sec, els tenia per aquí... Ara mateix no els veig. Demà. Poble Sec, 66. Sí, per 3 de diferència. Déu-n'hi-do. 69-66. També el segueix Xics de Granollers amb 51, Castellers de la Vila de Franc, de la Vila de Gràcia amb 60, Sagrada Família amb 52, Capgrossos de Mataró amb 54, Sabadell amb 50... Déu-n'hi-do. Són... aproximadament més, hi haurà més d'un miler de castellers aquest cap de setmana a Salt. I també, com a nota curiosa, que hi ha tres colles inscrites que posa que són colles no participants. Sí. Però hi ha tres colles inscrites. Hi ha tres colles que van a passar-s'ho bé, directament, perquè nosaltres, quan no ens vam poder inscriure, ens van donar l'oportunitat de dir, escolta, podeu venir, les ja persones que, ja a dormir... Ja que heu pagat i... I sense jugar. Hi ha tres colles no participants, que són Castellers de Terrassa, que hi pugen 6 persones, els Pataquers de la Universitat Rovira i Virgili, que o sigui, colla, colla universitària, que hi pugen 12, i Xiquets del Serrallo, que hi pugen 6 persones. Mm. I també, com a fet curiós, que comentava que nosaltres estàvem a la llista d'espera, dintre d'aquesta llista d'espera, la que estava primera en aquesta llista d'espera, que és la jove de Barcelona, ha entrat al final a formar part del quadre final del torneig. Sí, perquè hi ha una colla, que no siguin ells, que finalment no... Tot i haver fet la inscripció inicial no tenia, hi participa. No sé si no tenia els prou jugadors, o finalment no han pogut, o la raó no la sé, però sé que jove de Barcelona ha pogut entrar a l'últim moment. Mm. Fa una setmana i mitja, es va saber. Sí, sí. I en una setmana i mitja que Jove Barcelona té 42 inscrits. No està mal. Molt bé, molt bé. De les colles que més inscrits porten. Molt bé, doncs nosaltres ens ho mirarem des de la distància aquest any i prometem que aquí l'organitzi l'any que ve que continuï amb nosaltres, que l'any que ve sí que hi volem ser. Sí, sí, l'any que ve passarà un minut de l'inici que farem la inscripció. Si cal, la faré jo mateix. També comentar, a part sí. del que comentaves, que els Xiquets de Tarragona també hi han decidit presidència i junta. Mm. Els Xiquets de Tarragona, l'Enric Seritjol és el nou president dels Xiquets de Tarragona, substituint a l'Antonio Sánchez, que ha estat durant les últimes dues temporades, i que segueix com a cap de colla en Roger Peiró, que seguirà, segons diu, un any més en el càrrec. Mm. I també com a altra colla que ha renovat junta i tècnica, bueno, en aquest cas no renovat, sinó que segueixin els mateixos, és els Xiquets de Reus, el president, el Pau Morales, seguirà com a president un any més, i el cap de colla, el Roger Siurana, seguirà com un any més. Mm. O sigui, han renovat per un any, diguéssim. Sí, sí, sí, sí. sí. Com els futbolistes. Com a Guardiola, d'any en any. Molt bé, doncs pràcticament amb això acabem el programa d'avui. La veritat és que ens ha sortit un programa, per fer-ho sense guió, que no s'ha notat gaire, no? No, bueno, hi havia algú, sempre surt algú. Sí, no, el que he trobat que és poc, bueno, que hi ha hagut poca història... Poca, Jésimica, farà allà... Fa tres quarts d'hora, una tal Mari, l'última moicana, deia, vinga, Valens, en principi, per no tenir guió, vaja presentació, 10 minuts. Ai, si estigués al Juan de. Bueno, és que jo recordo que el dia que més participació vam tenir va ser el dia que vam venir a parlar de les colles universitàries, sí. Sobretot als amics de l'Edgar. Haurem de dir-li al Garra que torni a fer un altre... monogràfic. Molt bé, doncs ara sí que va la veritat, que són a la sintonia de sortida... Ens acomiadem als Castellers de Mollet i tornem dilluns que ve a fer una altra plaça de nou. Fins la setmana que ve. Adeu. A reveure. Adeu-siau. Adeu, bona nit.